السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، بارك لنا فيه، الحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محترم dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu gece fazl-ı keremiyle bizleri ayetlerden ve hadislerden konuşmak ve dinlemek üzere Lale Gül Efem vesilesiyle, vasıtasıyla bir araya getirdi. Bu hususta Rabbimiz engelleri giderdi. Yardımcılar halk etti, sebepler yarattı ve bizler konuşma, sizler dinleme imkanı bulabildiniz. Allah-u Teala sayılı nefeslerimizi kalan ömrümüzde dinine hizmet yolunda ve İslam'ı anlatma uğrunda geçirmeyi nasip eylesin. Amin. Tabii ki bizler çocukluğumuzdan beri dini mübin İslam'ı anlatma gayreti içerisinde olduk ve her türlü şartlarda hastalıkta olsun, sıhhatte olsun, çocuklukta, büyüklükte, rahat ve zor zamanlarda, her türlü ağır şartlarda Allah'ımızın ayetlerini ve Habibi Muhammed Mustafa'sının sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini sizlere tebliğ etme ve duyurma uğrunda Rabbimiz Teala bizlere bir gayret verdi, bir heves verdi, bir aşk ve şevk verdi. Bundan dolayı ona hamdü senalar olsun. Hakikaten sizlerde de Rabbimiz bir dinleme isteği, merağı halk etti, yarattı, lütfetti. Ancak tabii insanların çoğu bu vasıtalardan mahrumdurlar. Evvelce ayaklarına gidiyorduk. Her bölgede sohbetler, konferanslar, vaazlar, nasihatler verebiliyorduk. Şimdi sağlığımız buna el vermiyor. Ancak şimdi de bu radyo çok hayırlı bir vasıta oldu. Sizler elinizden geldiği kadar merak eden, heves eden, dinlemek isteyen insanlara bu adresi, bu saati ulaştırın. Cumartesinin tabii salıya alındığını bilmeyen çok insanla karşılaşıyoruz. Bu itibarla bunu da duyurun. Ta ki salıyı geçirince, tabii cumartesi de rastlayamayınca bir şaşkınlık yaşamasınlar. Bizler Allah-u Teala sıhhat afiyet verdikçe, imkan verdikçe, dilimiz döndükçe sizlere bu hakikatleri haber vermeye devam etmeye niyetliyiz. İnşallah Rabbimiz de sizlerde bu hevesi eksik etmesin, bu aşkı eksik etmesin. Ta ki insanlara birlikte duyuralım, önümüzdeki tehlikeli geçitlerden haberdar edelim. Şu an ölen neleri kaçırmış olacak? Elinden neler çıkmış olacak? Şu an ölen ne kadar dünyaya geri dönmek isteyecek? Şu gece ölen yarın ne olacağından, öbür gün ne olacağından, efendim seçim sonuçlarından, kimin başa geçeceğinden, kimin aşağı ineceğinden, efendim dünyada ne olaylar olacağından hiç meraklı olmayacak. Ancak ne ettim ben? Vakitlerimi, saatlerimi nerelerde geçirdim? Ne konuşmalarla geçirdim? Neleri izleyerek geçirdim? Kimleri dinleyerek geçirdim? Yazık ettim. Ömür sermayemi boş yerlerde tükettim. Eyvah! Vay benim pişmanlığım! Ya leyteni kaddemtü li hayati. Keşke ben bu ahiretteki hayatım için, kabirdeki hayatım için, kabirde yaşantı var, kabirde alem var. Bak kabir alemi diyorsun. Hem ne alem var? Berzak alemi. Mahşerdeki yaşantım için, cennetteki yaşantım için yatırım yapsaydım, önden gönderseydim, salih ameller işleseydim. Ya? Yevme niyete zekkerul insan. O gün insan iyi düşünmeye başlayacak ama ve enna lehu zikra. Onun düşünüp anlamasının faydası ona nereden ulaşacak? Çok yazık olur. Dönüşü olmayan bir gidiş olur. O zaman insan قَالَ رَبِّ اِرْجِعُونَ حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ Ölüm gelip çattığı zaman قَالَ رَبِّ اِرْجِعُونَ Ey Rabbim beni geri döndür. Rabbim beni geri döndür. Rabbim beni geri çevir. Dünyaya tekrar döneyim. E ne yapacaksın? لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُكَ اللّٰهِ Bıraktığım yerde, geride kalan hayatımda tekrar kavuştuğum imkanlar içerisinde belki de salih bir amel işlerim. Namaz kılarım, oruç tutarım, zikrederim, Kur'an okurum, ayet hadis dinlerim. Nerede? Mevla, kella asla bu imkan sana verilmeyecek. İnna kelimetun ve kailuha. Böyle beni geri döndürün gibi laflar öyle bir sözlerdir ki onu kendisi söyler, yine kendisi dinler. Reşit, sen söyle, sen eşit demiş. Fayda yok. Ve min verâin berzehun. Önlerinde bir geçit var. Ahiret berzehi var. İlâ yevmi yub'asûn. Diriltilecekleri güne kadar o kabir aleminde, berzeh aleminde kalacaklar. Ondan sonra mahşere çıkacaklar. Sorgu suale tabi tutulacaklar. Çok yazık olacak, çok. Onun için insan Estaizu billah fe izâ câetit tâmmetül kübrâ o ulu bela geldiği vakitte kıyamet gelip çattığında memmâti fekât kâmet kıyameti ölenin kıyameti kopmuştur. Daha ne bekliyorsun? Yevme tezekkerul insânü mâ se'â İnsan sahi gayretinin dünyada yaptığı çalışmasının, çabalamasının akıbetinin ne olduğunu, getirisini, götürüsünü düşüneceği gün. Şu saati şimdi neyle geçirdim? Ne yaptım? Açtım bir dizi seyrettim. Elde cepte ne var? Bir şey yok. Efendim ne dinledim? Ne izledim? Dünyama mı yarar? Ahiretime mi yarar? Nereye kar, nereye zarar? Hiçbir şey yok. Kar yok, zarar çok. Bugünkü insanların merak ettiği işlerde, çalışıp çabaladığı şeylerde. Yazık değil mi ya? Dünyaya tekrar dönüş yok ya. Ve burrizetil cehîmü limen yara. Cehennem görebilen herkes için açıkça gösterildiği vakitte, aşikar bir hale getirildiğinde, gürleyip mahşer halkına saldırdığı zaman, فَاَمَّا مَنْ تَغَى Kim dünyada azmışsa, kuyusunu kazmışsa, haddini aşmışsa, Allah'ına peygamberine karşı durmuşsa, helal haram sormamışsa, ahiret düşünmemişse, hiç insan ahireti düşünmez mi ya? وَاَثَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Şu alçak dünya hayatını, yaşantısını, şu adi, fani, basit ve zail olan yaşantıyı ahirete tercih ettiyse, varsa yoksa dünya dediyse, bütün alışveriş, ticaret, nasıl kazanacağım, nereye harcayacağım, nasıl eğleneceğim, nasıl efendim tüketeceğim, işi gücü bu. Ya ölüm var, ahiret var, kabirde dünyanın üstünden fazla altında insan yatıyor, bunlar da bir berzah aleminde yaşıyor, bunlar ne haldedir, ne durumdadır? Bak yakında vefat eden birisini görmüşler. Çavuş başında. Yakınlarından birisi görmüş rüyasında. Kemal Efendi hocamız anlatıyor. Allah selamet versin ona. Böyle şeyleri çok anlatır o. Efendi Hazretleri de onun anlattıklarından naklederdi. İbretlik işler ya. Nasılsın, iyi misin demiş ona. Ahirette durumun nasıl? Demiş ben iyiyim ama yanımdaki mezarlardakiler çok sopa yiyor. Ya bu zor. Zor. Rehin olmak zor. Tutsak olmak zor. Hapis yatmak zor. Azap çekmek zor. Dayanamazsın. Ve hulikal insanu zayıfa. İnsan zayıf yaratıldı ya. Allah'ın azabına değil, kulun azabına bile dayanamıyorsun. Allah'ın azabına nasıl dayanacaksın? فَيَوْمَيْدِ اللّٰهِ يُعَذِّبُ عَذَابَ وَحَدْ Allah'ın azabı gibi o gün kimse azap edemez. Dünyada bu kadar azap çeşitleri var, işkence çeşitleri var. Ama Allah'ın azabına denk olabilir mi? وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدْ Allah'ın bağlaması gibi kimse bağ çekemez. Küllü mriyim bimâ kesebe rahîn. Herkes kazandığıyla, yaptığıyla, ameliyle tutsak rehinini çözmesi için iman ve ameli salih getirmesi lazım. İlla ashabel yemin. Defterin sahilinden alanlar müstesna fi cennet. Onlar cennet içerisindeler. Cennetler içerisinde zevkleniciler. Evet. Küllü nefsin bimâ kesebet rahîne. Her can kazanmış olduğu amel karşılığında tutsaktır. Mizan kurulacaktır. Sevap günah tartılacaktır. Sevabı ağır gelenler kurtulacaktır. Bu sevap burada kazanılıyor. Dünya yemek içmek eğlenmek bakımından beş para etmez ama ahireti kazanmak bakımından misli yoktur. Değeri çoktur. Bu itibarla cennetten de kıymetlidir. Çünkü cennetin kazanıldığı yerdir. Boş geçirilecek zaman mıdır ya? Allah-u Teala Kur'an gönderdi. Bu kadar ayetlerle, hadislerle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de bu kadar hadisler vahyetti, ilham etti. Onları da o bildirdi. Cenneti, cehennemi, ahireti beyan etti. Şimdi varsa yoksa dünya denir mi ya? Herkes kazık çaksa, ölüm olmasa, kabir olmasa bu anlayışın bir manası olabilir. Bu düşüncenin bir sağlıklı yönü olabilir. Ama bu kadar insan gözümüzün önünde 60-70 arasında hasat mevsimi dökülene efendim çadırlar sökülene herkesin evi barkını bırakıp malını mülkünü bırakıp gidiyor ya. Bu kadar kısa bir hayat için ya. E bu gidenler nereye gidiyor? Yok oluyor, bitiyor, yitiyor, ot gibi bitiyor, yitiyor. Mantık mıdır bu? Yoktan yaradan yine dirilteceğim buyuruyor. Yok ben dirilmeyeceğim demekle insan ahiretten hesaptan nasıl kurtuluyor? Kurtulacağını sanıyorum. Ne olur aklımızı çalıştıralım ya. Allah bize akıl verdi, fikir verdi, göz verdi, kulak verdi. Yollarını gösterdi. Elem neci'al lehu ayneyn. İki göz vermedik mi Allah buyuruyor. Bu kadar ayetleri cihanda mı görmüyor musun? Güneş ayı görmüyor musun? Gökleri yerleri görmüyor musun? Bunun bir yaratıcısı var görmüyor musun ya? Bu senin benim idaremde değil. Amerikan, Rusya'nın yönetiminde değil. Herkes aciz, kimsenin elinde bir şey yok. E bu gözlerle Allah'ın ayetlerini görüp Rabbini tanımıyor musun? Velisanen ve şefeteyn, dil verdi, iki dudak verdi. Rabbimiz Sebareke ve Teala, bak bu lisanla konuşuyoruz, anlaşıyoruz. O dudaklar ne işler görüyor, ağzımızı, dişimizi kapatıyor. Onda ne faydeler var artık onu. Bu tıpla uğraşanlar bunların çok inceliklerini biliyorlar, faydalarını, yararlarını daha çok biliyorlar, sayıyorlar ama. İnsan bunlardan ibret almalı. Ve hedeynâ necideyn. Biz ona iki yolu da gösterdik. Hayır yolunu da, şer yolunu da. İyi tarafı da, kötü tarafı da. Cennete gidenleri de, cehenneme gidecekleri de. Hepsinin yolunu gösterdik. Mevla öyle buyuruyor. İnsan üzerine gerçekten uzun zamandan bir zaman geçti ki lem yekun şeyen mezkura, anılan, adı anılan, tanınan, bilinen bir şey değildi. 42 sene evvel Benim ne adım vardı Ahmet Mahmut, ne sanım vardı, ne cismim vardı. Kimse benden haberdar değil idi. Sen de kaç sene evvel doğduysan ondan evvel yoğdun. O kadar uzun zamanlar, bak dünya binlerce senedir var. Sen yoktun. Biz binlerce sene evvel dünya da yoktu. Gökler de yoktu, yerler de yoktu. Ama Allah vardı hep. Celle Celaluhu. Onun yok olduğu zaman yok. İnna halaknel insan. İnsanı biz yarattık. Anlasana ki sen kendi isteğinle, talebinle, başvurarak, dilekçe yazaraktan bir yerlere, dünyaya gelmedin. Mevla var etmeyi murad etti. Vesbabını halk etti. Ananla babanı birleştirdi, cem etti. İnna halaknel insan min nutfetin emşac. Karışık sudan insanın yaratıldığı su. Değil mi? Anne babanın suyunun karışımından, kaltasından biz insanı yarattık, halk ettik. Ama nebdeli, biz onu salıverelim, koyverelim. Yaptığın yanına kar kalsın, yesin içsin, yan gel yatsın. Sorulmasın, hesaba çekilmesin diye yaratmadık. İmtihan etmek için yarattık. فَجَعَلْنَاهُ سَم۪يعًا بَص۪يرًا Biz onu çok iyi gören, çok iyi işiten bir mahluk yaptık. Bu göz kulak emanet. Bak burada neler dinliyorsunuz? Emanete riayet ediyorsunuz. Baltayı taşa vurup da körletmiyorsunuz, köreltmiyorsunuz. Bu kulağı şimdi ne yaptınız? Allah'ın ayetlerini dinlemeye kullanıyorsunuz. İşte doğru yerdesiniz, doğru adrestesiniz, doğru iştesiniz. Yüzünüzü hak edecek meslektesiniz. Ne mutlu bana, elhamdülillah. Ne yapmışım da Kur'an dinleyerek ömrümü geçirmişim? Diyeceksiniz bunu. Göreceksiniz bunları, bu sözlerin hakikatini. İnna hadeynâhu sebil. Biz ona yol gösterdik, Allah buyuruyor. Kur'an indiriyor, peygamber gönderiyor, vaizler, hocalar gönderiyor, sana yolu gösteriyor. Ya insan hiç merak etmez mi ya, ben nereye gidiyorum? Bu gidiş nereyedir? Feyne tezhebûn. Allah soruyor. Kullarım, nereye gidiyorsunuz? فَاَيْنَ تَذَبُونَ عَنَّا وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا Cüneyd-i Bağdadi'nin verdiği manada. Kullarım, bizi bıraktığınızda nereye gidiyorsunuz? Kimlerin kapısında medet bekliyorsunuz? Halbuki her şey bizim yanımızdadır. Yağmuru biz yağdırıyoruz. Dünya bir araya gelse bir damla su yaratamazlar. Biz yağmur yağdırmasak kurursunuz. Durursunuz. Rızıklarınızı biz veriyoruz. Topraktan taneleri, mahsulleri biz bitiriyoruz. Enva çeşit, türlü türlü sebzeleri, meyveleri. Hazır hazır alıyorsunuz, yiyorsunuz. Çalışma imkanlarını size biz veriyoruz. Para kazanma imkanlarını biz veriyoruz. Geçim imkanlarınızı biz temin ediyoruz. Sizi biz yaşatıyoruz. Sonra öldüreceğiz. Sonra dirilteceğiz. Siz bizi bıraktığınızda, Kur'an'ı bıraktığınızda, zikri bıraktığınızda nereye gidiyorsunuz? Yazık ediyorsunuz. Bak. Femmâ men tagâ. Kim ki azdı, haddini aştı, Allah ona yol gösterdi. İnnâ deynâv sebil. Hak bu, batıl bu. Hayır bu, şer bu. Bu tarifin, adresin özü özeti ancak Hazreti Kur'an'da, onun tefsirinde, ondan bahsedenlerde, ondan vaaz edenlerde, onunla öğüt verenlerde, işte onlar vasıtasıyla herkes yolunu görüyor, doğru eriyi seçiyor. İmma şakiran, şimdi artık ya hak yolu tutacak, hayrı arayacak, şükredecek, Rabbine hamd edecek, bu da neyle olur? Ya Rabbi şükür, yer yer yer yer, ya Rabbi şükür der, şükretmiş olur. Öyle değil. O dilin şükrüdür. Elin, ayağın, gözün, kulağın, bütün uzuvların şükrü var. Namaz kılmadan şükür olur mu? Ramazan'da oruç tutmadan şükür olur mu? Hac farz olup gitmeden mala şükür olur mu? Zekat farz olup vermeden efendim imkanların, bu kadar maddi imkanların şükrü eda edilmiş olur mu? Kimi kandırıyorsun sen? Ya Rabbi şükür, yiyorsun içiyorsun, ya Rabbi şükür diyorsun, ben şükrettim zannediyorsun. Ve imma kefura, ya da büyük kafir olacak. İşte insanlar, hüvellezî halekakum feminkum kafirun feminkum. Sizi yaradan ancak Allah'tır. Ama hepinizin yaratıcısı, halikı biriken, kiminiz mümin, kiminiz kafirdir. Bu ne iştir? Kamunun halikı birdir. Neden bir kısmı kafirdir? Bu ne hikmet, bu ne sırdır? Bilen gelsin bu meydana. Varsa bilen bana da anlatsın. Ne kaderler, ne takdirler. Allah'ımız ta ezelden kimin iradesini, kudretini, arzusunu, gücünü, isteğini, kendine verilen sermayesini nereye, ne yöne harcayacağını bildi. Şu saatte kimin bu ayetleri dinleme imkanına, sebebine başvuracağını, dinleme imkanına başvuracağını bildi. Kimin istekli olduğunu işte, salı akşamı olacak da, ayet hadis okunacak da, ben dinleyeceğim, ta ona niyet etti de, kendini hazırladı, Mevla bunu gördü, bildi. Ta ezelden bildi bunu. Bilmez mi ya o? Elâ ya'lemu men halak. Yaradan bilmecik de ben mi bileceğim? İşte ona yarattı bu imkanı. Ama sabahtan beri akşama şu dizi olacak da onu seyredeceğim, şu film olacak da onu izleyeceğim. Kiminin de derdi o. Kiminin kulağı ezan, efendim ezanda. Ne zaman okunacak da namaz kılacağım? Rabbime şükretmiş olacağım. Beş vakit namaz bu ya. Bunsuz şükür olur mu? Onun için ya şükredecek ya büyük kafir olacak. Mevla buyuruyor. Şükreden de normal şükredecek. Çok şükreden çok az var. Ama kafirlikte o büyük kafir olacak. Hiç Allah kitap tanımayacak. Kur'an sünnet tanımayacak. Dünyayı kim azarsa, haddini aşarsa, Allah Teala'sın haddini aşmak ne demek? Had sınır demek. Allah-u Teala sınırlar koydu. Tilke hududullahi felâ te'teduha. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır, sakın bunları aşmayın. İçki yasak, kumar yasak, zina yasak, faiz yasak, yalan yasak. Bak bu kadar sözler var. Konuş konuşabildiğin kadar. Ama yalan söz oldu mu orası sınır. Haram, yasak, sağ. İftira oldu mu yasak, sınır. Bir Müslümanın ardından kötü söz, onu üzecek söz oldu mu gıybet, sınır. Söz taşımak oldu mu oradan oraya, oradan oraya, bu da konuşmak ama bu mubah konuşmaya girmez. Sınır. Bak bir konuşmanın ne kadar sınırları var. Göz. Kur'an'a bakmak sevap. Ana babanın yüzüne bakmak ibadet. Alim yüzüne bakmak ibadet. Allah'ın ayetlerine baksan, tefekkür etsen ibadet. Ama namahreme bakmaya geldi mi? Sınır. Kulak. Sen bunu, efendim, vaaz dinleme, nasihat dinleme, öğüt almaya kullandın, tamam, kulak iş gördü. Gözüne, efendim, evinin yolunu bulmaya kullandın, göz işini gördü, tamam. Ama, efendim, şarkı, türkü, gıybet, dedikodu, yalan, iftira dinlemeye geldi mi? Sınır! Sınıra yaklaşma. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Haddi aşmayın ne demek? Yani sınır aşmayın demek. Aşmamak için de ne yapmak lazım? Tilke hududullahi fela tekrabuha. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın bunlara yaklaşmayın. Çünkü çok yanaşırsan içine düşme tehlikesiyle karşılaşırsın. Korunun etrafında koyun otaran çoban gibi. Bir koyun girerse koruya, o da onun peşine derken enselenir. Sınırlar var. Hadler var, haklar var, hukuk var. Allah-u Teala'nın koyduğu. Dünya öyle isteyen istediği gibi yaşayıp zevklenip eğlenme yeri değil. Dünya mükelleflerin imtihan yurdudur. Kimisi kazanacak, kimisi kaybedecek. Küllün nâsi yahdû. Herkes çalışır, çabalar. Her sabah bir gayretle kalkar. Yola çıkar. فَبَائِعُنْ نَفْسَهُ فَمْعُتِكُهَا مُوبِكُهَا buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kimi canını cennete satar, cehennemden azat ettirir. Kimi canını cehenneme satar, kendini helak eder. Cehenneme namzet eder. Herkes çabalıyor. Herkes bir gayret içerisindedir. Ama çalışmalar, çabalamalar farklı ve muhteliftir. Rabbimiz öyle buyuruyor. Estaizu billah. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْسَى اِنَّ سَعَيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Karanlığıyla dünyayı kaplayan geceye yemin olsun. O açılan parlayan güne gündüze yemin olsun. Erkeği dişiyi bir damla sudan yaradan Allah'a yemin olsun. Kullarım bu kadar yeminler boşuna değil. Kullarım bu Kur'an şaka değil. Büyük kitap bu. Haberleri ciddiye alınmalı. Ayetleri ciddiye alınmalı. Okuyan dinleyen ciddi olmalı. Büyük haberler var ya. Kulü ve nebeun afîm. Bu çok büyük bir haberdir ama. Entüm anum mu'ridûn. Habibim söyle onlara. Siz bu haberden yüz çeviriyorsunuz ama. Pahalıya patlayacak size. Çok acı çekeceksiniz. Hiç telafi edemeyeceksiniz. Yazık değil mi size ya? Bu haberden yüz çevrilir mi ya? Mevla ne haberler gönderdi? Sen bunu dinlemeyeceksin. Ya bunun yerine ne dinleyeceksin de sana ahiretten haber verecek? Rabbinin razı olduğu, razı olmadığı şeyleri beyan edecek. Nerede bulacaksın bu malumatı? Hangi yazarın yazısında, çizerin çizisinde, hangi köşede, hangi bıçakta, hangi dergide, hangi romanda? Kur'an'dan almayan, İlmi Kur'an'dan almayan, Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem, bu haberleri almayandan ne ilim alacaksın sen? Onun için hata etmeyelim. Bak herkes çalışıyor, çabalıyor. Kimi doğru yapıyor, kimi yanlış yapıyor. Rabbim yemin ediyor. Bunları boşuna mı ediyor? Ve innehu lekasemun lev te'alemune azim. Bilseniz, Mevla buyuruyor, hakikatleri anlasanız, bu benim yeminlerim, çok büyük yeminlerdir bunlar. Allah Teala ufak şeylere yemin etmez. Hem yemin ettiği şeyler büyüktür, hem yemin ettiği konular önemli konulardır. Kur'an-ı Kerim ciddi bir haber. Önemli bir haber. Buna inanmayan neye inanacak ya? Febeyyi hadithin ba'dallahi ve ayati yu'minun. Allah'tan sonra, onun ayetlerinden sonra hangi söze, habere inanacaklar? فَبَيَّ حَد۪يدٍ بَعْدَ اُيُّمِنُونَ. Bu sözden sonra, buna inanmadıktan sonra neye inanacaklar? Yalanı yanlışı olmayan, dost doğru, hak ve hakikatlerle dolu, böyle bir habere inanmadıktan sonra daha inanılacak hiçbir şey kalmadı demektir. Onun için kulağımızı, gözümüzü dört açalım. Bize verilen emanetleri yerli yerinde kullanalım. Haddi sınırı aşmayalım. Hakkı hukuku çiğnemeyelim. Bak. Başımıza iş açmayalım. Kendimizi helak çukuruna yuvarlamayalım. Mevlana buyuruyor, bu kadar şeye yemin ediyorum ki, sizin inne sa'yekum, gerçekten sizin çalışmanız, yaptığınız işler leşetta, elbette dağınık ve ihtilaflıdır. Kimi cenneti kazanmaya çalışıyor, kimi cehennemi kazanmaya çalışıyor. Şu saatler ve şu vakitler içerisinde, bu zaman zarfında diyoruz işte, zaman zarftır. Zaman zarftır. Bizim amellerimiz mazruftur. Bu itibarla şu saatlerde, şu vakitlerde, şu nefeslerde niye çalışıyoruz? Niye hizmet ediyoruz ya? İnsan canını cehenneme atar mı? Atacak iş yapar mı ya? Kim ki zekatını verdi, fitresini verdi. Yetime, dula, miskine yardım etti. Bak Allah vermeyi her şeyden önde tutuyor. Bu fakirlere yardım kadar büyük iş yok. Haramlardan sakındı, günahlardan kaçındı. Benim Allah'ım var, beni yaradan var. Razı olmadığı işler yapmayayım diye. Tedbirli davrandı. Ve en güzel kelime olan kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bunu tasdik etti, doğruladı. Bunun manasına inandı. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Ondan başka emir verecek yok, yasak verecek yok. Yani helal haram koyacak yok. Bu şekilde Allah'ın bütün hükümlerini tasdik ve kabul etti. Ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi, hak peygamberi olduğunu, bütün haberlerinin dost doğru olduğuna iman etti. Ve bunu ikrar etti. فَسَنُ يَسِّرُوا لِلْيُسْرَى. En kolay yaşam yeri, en rahat yaşam yeri cennet. İşte biz onu kolayca o cennete doğru götüreceğiz. Ona imanı kolay getireceğiz, namazı, abdesti, guslü, İslam'ın şartlarını yerine getirmeyi, zikretmeyi, şükretmeyi, Allah demeyi çok kolay getireceğiz. Ona bunlardan zevk vereceğiz. Doymak bilmeyecek. Ama وَمَّا مَنْ بَخِيلَ وَسْتَقِنَا. Bak farklı işleri söylüyor şimdi. O ne yapmıştı? Öbürü zekat, fitre, sadaka, hayır, hasene veriyor. Yoksullara, muhtaçlara. Bu ne yapıyor şimdi? Cimrilik ediyor. Stok ediyor. Kısıyor, kesiyor. Üstten sıkıyor, alttan yalıyor. Şişeyi dışından yalıyor. Cimrilikten ne zekat veriyor, ne sadaka veriyor, ne hayır, ne hasene veriyor. Ebu Cehil gibi yetimi kovuyor, tulu tulu miskini efendim mahrum ediyor. E Allah bu malları verdi bize, bunlarda fakir fukaranın hakkı var. Bunlar verilecek. Ama kim cimrilik eder? Vestagna. Öbürü haramlardan sakınıyordu. Bu da hiç helal haram gözetmiyor. Birisi ona vaaz nasihat etse, benim karnım tok o laflara, o vaazlara, sen kendini anlat hoca, işine bak işine diyor. Bilmiyor halbuki, hoca işine bakıyor, hocanın işi millete anlatmak ama o yine benim ihtiyacım yok. Tuzum kuru, tıkırım yerinde. Ve en güzel sözü, kelime-i şehadeti, cenneti tekzip ediyor, yalanlıyor. Bu hocalar milleti kandırıyor, şöyle cennet var, şöyle köşkler var, saraylar var, bilmem ne anlatıyorlar, hurafelerle bu millette kanıyor. Ondan sonra böylece o en güzel cenneti, o kelime-i şehadeti, o imanı yalanlıyor. فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. En çetin yer, en zor yaşam yeri olan o cehenneme biz onu kolayca götüreceğiz. Artık cehenneme götürecek itikatsızlıklar, imansızlıklar, kitapsızlıklar, namussuzluklar, efendim bütün haramlar ona ne olacak? Kolay gelecek, zevk verecek, doymak bilmeyecek günahlara. وَمَا يُغْنِي عَنِ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى. Ne kadar zengin olsa cehennemin dibine yuvarlandığı zaman 70 bin senede dibi bulunuyor. Cehennemin dibine giden 70 bin sene gidiyor. 70 sene değil yahu. 70 bin sene inen çok süratle indiği halde o kadar uçurumdan aşağı dibine 70 bin senede varılıyor. Böyle bir yer. Dünyada var mı böyle bir azap? Dünyada 70 bin sene gidilecek çukur var mı? Atılacak kuyu var mı? Yuvarlandığı zaman malı onu kurtaramaz Allah buyuruyor. Rütbesi onu kurtaramaz. Makam mevkisi onu kurtaramaz. Çoluk çocuğu onu kurtaramaz. Kurtaramaz. Ebu Cehilleri kurtaracak mı? Ebu Lebleri, Velid ibn-i Mughireleri, o kaşerlenmiş kafirleri o. melunleri kurtaramaz. Bugün aynı yoldan gidenleri de kurtaramaz. Ebu Leheb ne oldu Resulullah Efendimiz'in amcası olduğu halde? Tebbet edi Abi Leheb'in ve tebbet. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Cümlesi toptan helak olsun. Zaten helak oldular. Ma ahne anu maluhu ve ma keseb. Ne malı ne kazandığı çoluğu çocuğu ondan azabı savuşturamadı. Onu umduğuna kavuşturamadı. Seyasla naran zatele. Yakında alevli ateşe girecek. Şimdi kabir aleminde ateşteler ama mahşere çıkıldığında esas cehennem ateşiyle karşılaşacak. Allah Teala herkesin ne yaptığını görüyor. Ve emratu hammaletel hatab. O karısı Ümmü Cemil adındaki karısı. Odunları yüklenmiş. Soylu abi aileden olduğu halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok düşman olduğundan bir de çok cimri cimri olduğundan da adam da tutup yaptıramıyor. Onun için odunları kendi sırtında dikenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in geçeceği yollara dikenleri serpiyor. Efendimizin ayaklarına bassın da mübarek ayakları kanasın diye, insanlara Kur'an'ı İslam'ı anlatamasın diye. O karısı var ya Allah'ın fici diye hablüm bin mesed. Sıkıca dokunmuş o ipler boynunda böyle odun küfesi sırtında cehennemin dibinde öyle yanacak ateşe. Ateşi boylayacak Mevla buyuruyor. Kadının erkeğin ne yaptığını görüyor. İslam'a hizmet edeni de, İslam'ı engelleyeni de görüyor. Evet. Allah Teala kimin ne gayret ettiğini görüyor. İnne Rabbe gele bil mirsad. Rabbim gözetim yerinde bulunuyor. Mevla mekandan münezzeh. İnne Allah kâne aleyküm rakibi. Allah sizin üzerinize daima gözcü bulunmuştur. Devamlı gözetiyor. Kim ne çalışıyor, ne yapıyor? Bak, ne malı ne çocuğu kurtaramaz Allah buyuruyor. Hidayet yolunu göstermek bize aittir. Onun için kitaplar indirdik. Şimdi muhatap olduğumuz, mükellef bulunduğumuz kitap Hazreti Kur'an. Diğer kitaplarla mükellef değiliz. Onların hükmü geçersiz oldu. Kur'an'la amel eden hepsiyle amel etmiş sayıldı. Bitti, tamam. Onun için hidayet, kullarımızı hidayetle üstlendiğimiz için وَعَلَى اللّٰهِ قَصْتُ السَّب۪يلِ yolu doğrultmak Allah'a aittir. Celle Celaluhu. O doğru yolu göstermek ve beyan etmek Allah'a aittir. Bunu ancak Allah yapabilir. Allah'tan başkası doğruyu bilmez ki bildirsin. Ancak Allah bilir. O işte o bildiriyor. Kur'an onun bildirisidir. هَذَا بَلَاهُ لِلنَّاسِ İşte bu Kur'an insanlara duyurudur. Bildiridir. وَلِيُنْزَرُوا بِهِ Bununla uyarılsınlar. Bununla etkilensinler, korkutulsunlar. Bana beni Kur'an'la korkutma, cehennem var, ölüm var, kabir var, hoca bana anlatma demesinler. Anlat anlat, bizi uyar, bizi korkut desinler. İşte ondan dolayı Hazreti Ömer radıyallahu anh Kâb-ül Ahbar Hazretleri'ne ne derdi? Ey Kâb, bizi biraz korkut. Sende çok malumat var. Cehennemin hallerinden, ahiretin dehşetlerinden, kabir aleminden anlat da biraz keyfimiz kaçsın, moralimiz bozulsun. Hazreti Ömer böyle derken sen de ne diyorsun? Anlatma anlatma, keyfimi kaçırma. Bana ölümden, kabirden, mahşerden bahsetme. Hele hoca, sen de tabutu mabutu, o yeşil örtüyü bana gösterme. İşte insanlara duyuru. لِيَعْلَمُوا اَنَّمَا وَاِلٰهُ مَاحِدٍ Bilsinler, anlasınlar ki Allah bir tek ilahtır. Rabbimiz odur. Dönüş ancak onadır. وَلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ Akıllarını vehimlerinin karışıklığından kurtaranlar, halis akla sahip olanlar öğütlensinler, doğru yola gelsinler, Kur'an'ın beyanları ile düşünüp amel etsinler, gereğine göre hareket etsinler. Mevla böyle buyuruyor. Onun için herkesin yaptığı bir değil, herkesin çalışması, çabalaması bir değil, herkesin kazanacağı yer bir değil, gideceği yer bir değil. Mevla bunların farklılığını bize fark ettiriyor. Ve inne lena, yine şüphesiz ki ancak bize aittir. Lel ahirete vel ule. Ahirette bizim, dünyada bizim. Öyleyse iki cihan saadetini arayanlar bizim yolumuzu terk etmesinler. Bizim vaazlarımızı dinlesinler. Allah buyuruyor, Kur'an bizim vaazımızdır. Vaaz eden ancak Allah'tır Celle Celaluhu. Kimsenin vaaz etme yetkisi yoktur. hitap etme etkisi yoktur. Ancak onun hitaplarını duyurma görevi vardır. İşte femme men taha. Bak başından beri ne konuşacağımdan da haberim yoktu yani. Öyle geldim, hasta geldim, 340'a çıkmış şekerim. Neden de çıkmış bilmiyorum, bir şey de yemedim, içmedim. Kendi kendine çıkar iner. Kendi kendine çıkmaz inmez. Mevla'nın muradı üzere yükselir, düşer. Damarımı ben yönetemiyorum. Kanımdaki şekerin yükseldiğine çıktığını ben idare edemiyorum. Tansiyonunu sen idare edemiyorsun. Beynimiz onun elinde. Damar bir pıhtı atıyor, konuşan diller konuşmaz oluyor. Bülbül gibi eten insan lal oluyor, kalıyor. O hareketli, sportif insan felç oluyor, kalıyor. Kibretmemek lazım, gurur etmemek lazım. Allah demek lazım. Biz aciz mahlukleriz, biz zayıf kullarız. Bir anda dilimiz tutulur, bir anda beynimiz stop eder, bilgisayar gibi. Çöktü. Ne olacak? Bütün içindekiler gitti. Ne olacak şimdi? Ya? Yine bilgisayarın bir yedeği medeği yedeklemesi, bilmem nesi, flash diski bir şeyler alıyorlar, ediyorlar. Bir koruma sistemleri çıkarmışlar. Bu insanın bir anda ya adam kendini tanımaz hale geliyor, gelenin tanımaz hale geliyor, konuşan dilleri konuşamaz hale geliyor ya. Bir anda canlı insan ölüyor, kütük gibi böyle yatıyor. Ne kolunu kıpırdatabiliyor, ne kafasını kıpırdatabiliyor. Şimdi bu insan acizliğini bilmeyip de Allah'a kafa tutulur mu ya? Benim Kur'an'a, dine, imana ihtiyacım yok denilir mi ya? İşte kim azarsa, haddi aşarsa, Allah'ın koyduğu sınırları geçerse, ben had, hudud, hak, hukuk tanımam, sınır tanımam derse, bunlar kötü şeyler. Dünya hayatını tercih ederse, ya Allah-u Teala'nın bizlere yüklediği yükümlülükler var. Yönettiği emirler ve yasaklar var. Bunlar ilim istiyor. Bunlar bilgi istiyor. Biz de tabii her şeyi her dakika her yerde anlatamıyoruz. Vakitlerde buna yetiremiyoruz, yetiştiremiyoruz ki. Okuyacaksın. Yani evlenmeyi biliyorsun. Çocuk doğurmayı biliyorsun. Ondan sonra benim bu karımın bende ne hakkı var? Benim onda ne hakkım var? Bu çocuğun bende ne hakkı var? Bunlar ahirette sorulacak bütün haklar. Sahiplerine efendim tevdi edilecek, teslim edilecek. Ve mel malu vel ehlune illa vedi'atun fela budde yevmen en turaddel vedai'u. Mal, evlat, bütün verilenler bize emanet. Bunlar mutlaka iade edilecek. Öyle ya. Bunlar sorulacak. Sınır tanımıyor, hak tanımıyor, hukuk tanımıyor, helal tanımıyor, haram tanımıyor. Böyle olur mu ya? Ormandaki gibi yaşanır mı ya? Hayvanlar gibi yaşanır mı ya? Sen insansın sen. Allah Teala sana, bütün alemleri sana hizmetçi kılmış ya. Göğü yeri emrine vermiş, güneşi, ay, yıldızları, gezegenleri emrine vermiş, bulutları, rüzgarları emrine vermiş. Senin için yaratıyor ya. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ. Bütün göklerdeki, yerlerdeki ne varsa hepsini sizin için emre amade kıldı Mevla. Nimetini anlatıyor bize ya. E şimdi tabii ki bizden, yine bizim karımız için. Kendisi kardan zarardan münezzehtir. Yine bizim dünya hayatında da cennette yaşar gibi yaşayabilmemiz için, ahirette de sonsuz saadeti kazanabilmemiz için bize bir din gönderdi. Hadler, hudutler tayin etti. Haklar, hukuklar tespit etti. Böyle sınırsız, efendim, sorumsuz yaşanır mı? Ben istediğimi yaparım. Efendim, bana kimse karışamaz, bana kimse bir şey soramaz. Denilir mi ya? E denilir ama sonra da nane yenilir. Mevla adama sorar. Bu hakların, unutmayalım. İnneli nefsike aleyki hakka. Kendi canının sende hakkı var diyor. E intihar etsen haramdır. Bak cehenneme atarım seni diyor. Canına iyi bak diyor. Bir insan aç susuz kalsa, yemese içmese, ölse, intihar etse veyahut duyularını, huzurlarını kaybedecek hale gelirse bu haramdır, günahkardır ve cehennemliktir. Cehennemin odunudur bu ya. Allah emanetler vermiş sana. Ye diyor, iç diyor, öyle olur mu? Canının sende hakkı var. Uyuyacaksın ondan sonra ben. Uyumuyorsun, etmiyorsun, kendine bakmıyorsun, kendini hasta ediyorsun bilmem ne. Sana yasak deniyor efendim, şunu yeme deniyor. Sen doktor dinlemiyorsun. Olur mu? Biz Lukman'a hikmet verdik. Mevla buyuruyor. Efendi Hazretleri doktorluk derdi. Bunlara doktorlara Allah hikmet öğretmiştir derdi. Yeter ki güvenilir insanları bulasın, onların dediğini tutasın. Öyle şey olur mu? Canının sende hakkı var. Veli zevcike aleyke hakka. Eşinin, karının sende hakkı var. Kocanın sende hakkı var. Karı koca dünyada birbirinden istifade ederler, geçinirler, giderler. Ama ahirette birbirlerinden hak hukuk ararlar. Kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından, kocasından efendim ayrılacağı gün var, kaçacağı gün var. Mevla öyle buyuruyor. Estaizu billah. Feizâ câetis sâhâ yevme yefirrul mer'u min ahîh ve ümmihi ve ebîh ve sahibetihi ve benîh لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَيْذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ O kıyamet, o kulakları sağır eden gürültüye sahip o kıyamet kopması var ya, onun vakti geldiği zaman işte o gün kişi kardeşinden kaçacak, annesinden kaçacak, babasından kaçacak ve sahibi karısından kaçacak. Niye? Hak var, hukuk var. Efendim hanım şimdi beni görürse dünyada canım cicim, hanım canım bitti o. Cicim ayları geçti. Şimdi burada herkes can pazarı. Mizan kurulmuş. Amel defterleri uçuşuyor. Sağına mı düşecek, soluna mı düşecek? Ya da sırtının arkasından mı verilecek? Can boğaza dayanmış korkudan. Sonum cennet mi olacak, cehennem mi olacak? Göz göre göre ateşe atılırsa adam buna nasıl dayanacak? Ölüm de yok. Bayılmak da yok. Şey değil ki bu, efendim, narkoz versinler de kesip doğrasalar anlamayasın. Canlı canlı, diri diri hissederek yanmak. Bu ne demek bu? Dünyada yanan bile bir zaman içerisinde yangının tesiriyle hislerini kaybettiğinden acıyı bile duymaz hale geliyor. Burada artık imanlı öldüyse ne kadar günah olsa da tabii yanıp çıkacak. 7000 seneye kadar cehennemde yanıp çıkacak Müslümanlar var. Ondan sonra cehennem tamamen kafirlere kalacak ama 7000 sene dayanılacak bir süre midir? 7 sene ateşe dayanılır mı? 7 dakika dayan gel deneyelim 7 dakika. Olacak iş midir? Bir fırına atalım çekelim. Yakmayalım canım tüylerin tüsülenecek kadar böyle. O ekmekleri sürüp çekerler ya böyle bir çekişleri vardır fırıncıların hızlı böyle bir hareketleri falan. Öyle deneyelim istersen. Kimse tüylerini tüsülenecek kadar yanmaya bile gözüne kestiremiyor. Bu günahların hakkı nasıl gözümüze kestiriyoruz? Bu kolay iş midir? Bak karın beni görürse hakkını ister. Anam beni görürse hakkını arar. Ya, orada ne olacak? Sevap geçer. Dünyada para geçer. Orada sevap geçer. Benim sevabım bana yetmiyor. Bir de onun hakkını ödeyeyim dersem hepten benimki açık çıkacak. Burada bu hesabı kapatma imkanı yok dünyada. Onu ödersin, ondan sonra çalışırsın, kazansın, kendi açığını kapatırsın. Orada bunu kapatabilir misin? Neyle kapatacaksın? Namaz kılayım desen izin vermezler. Kılsan bile sevap vermezler. Günahlar neyle kefaret olacak orada? Dünyada bir namaz kılıyorsun ne kadar günahlar dökülüyor. İnşallah haftaya anlatırım. Bu hafta anlatacak çok vaktim kalmadı. Halim de kalmadı diyelim. O beş vakit namazdan nasıl günahlar dökülüyor? Nasıl sevaplar yazılıyor mesela? Bu kadar müjdeler var. Sen şimdi orada namaz kılıp da günahını eritemezsin ki. Orada oruç tutamazsın ki. Orada la ilahe illallah diyemezsin. Desen de bir kar edemezsin. İstifade edemezsin. Çünkü dar-ı teklif bitti, dünyaydı. Mükellef olma yeri. Amele karşılık verilecek yer, karşılık hak eden yer, efendim, dünyaydı. Ora bitti. Ahiret darul ceza, karşılık görülecek yer. Verilecek yer değil. Yani sevap verilecek yer değil, karşılık görülecek yer. Bunlar farklı şeyler. Onun için Bak eşinden kaçacak ve beni oğullarından kaçacak. İnsan oğlu ne kadar değer verdiği çocuklarından kaçacak. Onun için nefsinin sende hakkı var. Karının sende hakkı var. E şimdi bu insanlar birbirine ne zulümler yapıyor. Karı kocalardan birbirine ne haksızlıklar yapanlar duyuyoruz, oluyor. Ondan sonra yarın ahirette bu fatura çok pahalıya çıkacak. Ne sorular soruluyor ne. İşte bu sefer hoca efendi işte benim hanımım üzerinde haklarım nedir? Hanımımın benim üzerinde hakları nedir? Bunları Muhammed Mustafa haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Beyan etmedik bir şey bırakmadı. Allah Teala da Kur'an'da eksik bir şey bırakmadı. Muhammed Mustafa da sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tefsir eden hadisleri beyan ederken hiçbir şeyi temas etmeden, hiçbir konuya değinmeden bırakmadı. Yarın ahirette biz bir şeyden sorulacağız da Resulullah onu haber vermemiş bir tane konu yoktur. Çünkü onu bize Allah Teala gönderdi ki bu haberleri bize duyursun diye. Dolayısıyla sen şimdi habersiz gittin ahirete, sana bir şey soruldu. Ya Rabbi ben hiç böyle bir şey bilmiyordum dersen olur mu? O Resulullah'ın görevi yerini bulmuş olur mu? Tebliğ görevi nerede kaldı o zaman? O yaptı vazifesini ama sen okumuyorsun, dinlemiyorsun. Allah Resulü ne yapsın sana? Hocalar, vaizler ne yapsın sana? Bunların hepsinin hakkı var. Veli cariki aleyki hakka. Komşunun sende hakkı var. Veli dayfiki aleyki hakka. Misafirinin sende hakkı var. Bunlar hepsi beyan edilmiş. Özellikle karı koca hakları hususunda ben birkaç sene evvel Yalova'da bir düğün sohbeti yaptım. Ama kafadan konuşmadım. Önüme kitabı açtım. Ve ulemanın beyanlarıyla zannediyorsam Tenbihul Gafilin isimli Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretlerimizin eserinden o bölümde varit olan ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri okuyup manalandırarak kadının kocası üzerinde, kocanın karısı üzerinde bulunan, hanım üzerinde bulunan haklarını beyan ettim. Epey bir konuşma ben şimdi bunların hepsini tek tek konuşamam. Bunlar dinlenecek. Ya evlisiniz ya evleneceksiniz. E sen şimdi evlenmeden evvel veya artık neyse evlenmişsin, iş işten geçmiş değil. Geriye yönelik de hak hukuk birbirinden helallik alınabilir. Ahirette bu işler zor olur. Burada işi düzeltmek kolay olur. Gönül almak kolay olur. Helallik almak kolay olur. Ama iş zora girdi mi zor oyunu bozar. Mahşerde karı koca birbirine efendim hak hukuk aramaya kalkarsa cennete girmek güç olur. Zor olur. Çünkü haklar ödenmeden hayvanların hakkı bile ödenecek. Değil insanların, karının, kocanın hayvanların hakkı bile ödenmeden cennete girilemez. Onun için şimdi yerindeyiz. Dünyadayız. Bu hakları, hukukları tanıyalım, bu sınırları aşmayalım. Bak kim azdı, haddini aştı, dünyayı tercih etti, ahirete hesap etmediyse feinnel cehime hiyel me'va. O tutuşturulmuş şiddetli ateş onun sığınağı ve barınağı ancak orası olacak. Düşünsene ki insanlar ateşten kaçıyor, bu ateşe sokulacak. Yani onu öyle bir hale getirecekler ki zebaniler öyle onu cehennemin azabına doğru sürecekler ve itecekler ki ateşe sokulacak. Ateş onun anası olacak. Fe ummuhu haviye. Ve emmâ men khaffet mevâzînû. Sevabı günah tartıldığında günahları ağır gelip sevapları hafif gelenin fe ummuhu haviye. Anası, anası diyor bak ana koynuna nasıl sokuluyorsun? Ana kucağına nasıl sokuluyor bir çocuk? İşte onun da anası haviye olacak. Ve mâ edrâke mâhiye. Nedir orası sana bildiren nedir? Nârun hamiye. Ben senin Rabbin Allah. Kur'an indirdim bildiriyorum. Bütün kullarım duymadık demesinler. İşte bak mizan kuracağım. Sevap günah tartacağım Allah buyuruyor. Kimsenin hakkını kimsede bırakmayacağım. Onun anası, anasının koynu gibi kucağı gibi sokulacağı barınağı mevası ne olacak? Kızmış ateş. Öyle kızmış ki 3000 sene tutuşturulmuş öyle. Kapkaranlık zifiri halde böyle son artık kor haline almış böyle bekliyor. Tam pişirecek seviyede yani. Bırakır mı bir şey ya? La tübgî ve la teder. Ne et bırakır ne kemik bırakır bir şey bırakmaz. Öyle bir yer. Buraya girmek göze alınacak bir şey midir ya? haddimizi bilelim, sınırları gözetelim, haklara riayet edelim, şu dersleri dinleyelim, insanları efendim uyaralım, duyuralım. Onlar da duysunlar ya, onlar da aynı yere gidecek. Bir ben mi gideceğim mahşere ya? Hepimiz de ahirete çıkacağız, ölüp dirileceğiz ya, bundan istisna olan yok. İstisnası müstesnası yok bunun. Biraz da onların da morali bozulsun canım, ne yapalım şimdi? Bunları konuşalım. Biraz ciddi olalım. Kendimizle ilgili konularla ilgilenelim. Vatanımızla ilgili konularla ilgilenelim. Memleketimizle ilgili konularla ilgilenelim. Müslümanların derdiyle dertlenelim. Böyle ne ya? Ye iç yat aşağı. Filmler, diziler olacak iş mi bu? Men asbaha ve lem yehtemme bi umuril müslümin feleyse minhum. Sabaha çıktığında, uyandığında Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan olamaz. Ha şu Lübnan'da yine geçen gün 10 kişi öldürdü. Filistin durmuyor. Devamlı kan akıyor. Irak? Allah Allah Allah Allah Allah. Yüz binler oldu ya 4 senedir. Yüz binler, milyonlar. Bunlar can değil mi ya bunlar? Müslüman kardeşlerimiz. Türkmenler orada öyle zulüm altındalar. Türkmen kardeşlerimiz Kerkük'te efendim vesaire, Irak'taki o havalide. Onlar öyle zulüm altında göçe zorlanıyorlar. Bu kadar Müslümanlar mağdur durumda. Efendim vatanımız burada. Dün daha efendim canlı bomba olmuş, patlatıyor kendisi, karakola saldırdı. 7 tane askerimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin, kabirleri nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Vatan evlatları, gencecik yavrular, fidanlar. Ne fidanlar kopuyor ya. Ne ocaklara ateş düşüyor, ne analar ağlıyor. Bak 7 tane yavrumuz şehit oldu orada. Bu vatan bölünmesin diye, bayrak inmesin, ezan susmasın diye, işgal altına alınmasın diye onlar da orada can verdiler, askerlerimiz. E şimdi bütün bunların birbirimizde hakkımız var, hukukumuz var ya. O orada gidip de nöbet beklemesi, vatanı beklemesi, sen burada rahat konuşamayacaksın, namaz kılamayacaksın, namusunu koruyamayacaksın. Yarın orada dükkanda iş yapamayacaksın, para kazanamayacaksın, çoluk çocuğunu yedirip içiremeyeceksin. Yani sen şimdi ona Fatiha okumayacak mısın? Bir kelime-i şehadet getirip ruhuna hediye etmeyecek misin? O haberden etkilenmeyecek misin? Üzülmeyecek misin ya? Yani sen şimdi hiç ne hak var ne hukuk var öyle. Bu kadar sorumsuzluk olur mu ya? Bunların hepsi bizden sorulacak. Onun için insanlar, Müslümanlar rastgele yaşamayacak, yan gelip yatmayacak, sorumluluğunu bilecek, dinleyecek, uyanık olacak, şuurlu olacak. Hem dinini, hem dünyasını mamur edecek. Hem dünya vatanını, yurdunu koruyacak, hem ahiret yurdunu kazanacak. Yerini cennet yapacak. Ateşe yatak sermeyecek ya. Yatağı yorganını ateşe sermeyecek. Onun için ne yapalım? Biz dertliyiz. Derdimizi de yansıtmak durumundayız yani. Paylaşmak durumundayız. Bu mükellefiyetler sadece benim değil, senin de boynunda. Sen de bunu kulağımdan boynum arasına deyip Adem babamız emaneti yüklendi, aldı geldi. Cennetten indi dünyaya. Bizim de dünyaya gelmemize sebep oldu. Allah Teala böyle murad etti. Şimdi biz bu emanetleri yüklendik. Efendim, ya bu deveyi güdersin ya cehenneme gidersin. Yani ya bu sorumluluklarını bilirsin ve yerine getirirsin işte, ya da ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin'in karşılığı, ya bu sorumluluklarını yerine getirirsin ya cehennemi boylarsın. Bunun başka bir anlatım tarzı yok. Onun için ben duymuyorum, dinlemiyorum, böyle şeyleri hiç sorumluluk taşıma almıyorum, moralim bozacak işlere girmiyorum demekle de kurtulacağını sanma. Dirilmeyeceğini sanma. Kabirde mahşere çıkmayacağını, kabirde unutulacağını, çürümüş dağılmış un ufak olmuş kemikler halinde bulunmayacağını sanma. Küllerin savrulsa da Allah küllerinden seni yaratacak olduğunu haber veriyor. Onun için madem bu dünyaya geldik, şimdi sorumluluğumuzu bileceğiz. Emma men khafe makame rabbi. Ben Rabbimin huzuruna çıkacağım. Onun yüce makamında hesaba çekileceğim. İşte bundan korkarsa ve ne nefsi an leva, canını kötü arzulardan engellerse, iyi arzulardan engellemeye lüzum yok. Canın kavun istedi, al ye ya. Helal olsun. Ama Ramazan günü oruç tutacak saatte yeme yani. O zaman haram olur. Canın evlenmek istedi, kadının erkeğe, erkeğin kadına bir meyli var. Canın istiyor. İstifade etmek istiyorsun. Cinsi münasebet kurmak istiyorsun. Tamam. Allah evlenmeyi helal etti. Akdi helal etti. Evliliği mübah etti. Tamam. İstifade et. Kötü arzu değilse nefsini engelleme ama zinaya gitmek isterse nefsini engelleyeceksin. Ondan sonra canın bir şeyler içmek istedi. İç hayranlar, limonatalar, meşrubatlar, meyve suları. İç ama şarap içme, zehir zekkum içme ya. Canın kötü iş arzuladıysa onu men edeceksin. Kim Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğinden korkarsa işte o nefsini kötülükten men eder. Bunun getirisi budur. Tabii ticaret istedin, kazanmak istedin, harcamak istedin. Tamam ama faize bulaşma, yalan konuşma, rüşvet alma. Nefsinin kötü arzusunu engelleyeceksin. Yoksa canının istediğini engelleyeceksin demek değil. O tasavvufta nefsini engellemek, tasavvufun ayrı manevi makamları, Allah'a yakınlık makamları başka. Onlar bazı meşru isteklerini de mubahları da men edebilirler. Ama biz burada insanı cennete götürecek şartlardan bahsederken onu konu etmemiz uygun olmaz. Biz ne diyoruz? Kötü arzudan engelleyecek. İslam'a uymayan, sınır tanımayan arzularını engellerse فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى İşte onun sığınağı, barınağı, yeri, yurdu, vatanı, asli ikametgahı, hiç ayrılmayacağı yurdu ancak cennet olacak. İşte bu cennete göz dikmeli, buraya gitmeye heves etmeli, cennet vatanımızı da müdafaa ve muhafaza için gayret etmeli, ahiret yurdumuzun da cennet olması için gayret etmeli. Bunu söylüyoruz. Yanlış mı söylüyoruz? Zararlı bir şey mi konuşuyoruz? Doğruyu anlatıyoruz. Sizi seviyoruz Allah için. Dertlerimizi paylaşıyoruz. Sizin derdinizle de dertleniyoruz. Bu itibarla size tavsiye edeceğim tabii bugün karı koca hakları, İslam'da karı koca hakları ile ilgili ayetlerle, hadislerle yaptığımız sohbet. CD'si var, VCD'si var, kaseti var. İsterseniz arabalarda dinlemek için CD yok diye bazı kardeşlerimiz soruyorlar, çok üzülüyorlardı. Onu CD'sini de yapmışlar. VCD'sini de yapmışlar. İsteyen efendim görüntü, artık görüntülüsü yok da ne diyorsunuz, ben onların tam anlamıyorum o tabirlerden, hangisi hangisidir onu da tam karıştırıyorum biraz. Ama istersen arabanda dinle, evinde ocağında dinle, kaset halinde olsun, diğer CD, VCD şeklinde dinlemek lazım. Özellikle eşler bu zamanda hakikaten boşanmalar haddini aşmış gidiyor, insanlar hiç mutlu olmuyor, karı koca birbirinin hakkını, hukukunu bilmiyor, riayet etmiyor. Riayet etmiyor zaten, bilmiyor. O ona dese benim hakkım budur, o ona dese, o diyor ki yak be senin öyle hakkın diyor. Hak veren Allah'tır. فَاَطِ كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهِ Madem nefsinin hakkı var, eşinin hakkı var, misafirin hakkı var, komşunun hakkı var, o zaman her hak sahibine hakkını ver buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hak sahibine hakkını vermek için evvela hakkının ne olduğunu da bilmek lazım. Hakkı olmayanı da isterse dur bakalım Allah ve Resulü sana bu hakkı vermemiş de diyebilmek lazım. Bunun için de ilim lazım. Ben şimdi orada konuştuklarımı şu anda konuşamayabilirim. O kitapta önümde yok. O konudan konum değil. Ama bu hakları güzel bilmek lazım. Onun için bu sohbet tavsiye ediyorum. Kadın erkek herkes bunu alsınlar, dinlesinler. Hele yeni evleneceklere. Eski evlenmişler de ben 50 senelik evliyim zaten, ne çanaklar kırdık, ne sütler döktük, artık bunun telafisi yok demesinler. Herkes hakkını hukukunu bildikten sonra birbirinden helalleşmek dünyada mümkündür. Ben haklarımı helaldim, sen haklarımı çiğnemişsin ama benim bildiğim bilmediğim neler varmış ama ben şimdi bundan sonra rahat edelim, bugüne kadarkini helal edelim falan, bu şekilde de olabilir. Yani hesabı burada görelim, ahirete hesap bırakmadan kaza namazları kılalım, kaza borçları, oruçları tutalım, zekattan, fitreden varsa borçlar onları ödeyelim. Yani biz ahiret yolcusuyuz. Yakında karımızdan, kocamızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan ayrılacağız. Mahşerde birbirini gördük mü kaçışmaya başlayacağız. Çok zor günler bizi bekliyor, tehlikeli geçitler önümüze kurulmuş. Onun için defteri bir toparlayıp, şu hesabı bir tamamlayıp, Allah'ımızın huzuruna iman selametiyle sevaplarımız günahlarımıza ağır basacak şekilde çıkmaya çalışalım diyoruz. Ve böylece sizleri Rabbime emanet ederken dün şehit olan 7 şehit askerimiz ve bundan evvel bu vatanın korunması, din için, iman için, vatan için, bayrak ve namusların korunması için ruhlarını teslim etmiş olan, bu uğurda can vermiş olan tüm şehitlerimizin ruhları için birer Fatiha okumanızı rica ederek sizleri Allah'ıma emanet ediyorum. El Fatiha.